Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Digitális a talk show, de mi egy analóg témával kezdjük ma este, mégpedig egy élőgéppel. Talán hallottatok már róla, de... Élőgép, nem kép, hanem gép. Élőgép. És tényleg él ez a gép, és tényleg gép, mert hogy egy hasznos funkciója van, szennyvizet tisztít ez az élőgép, úgy néz ki, mint egy botanikus kert. Akkora is egyébként, szép zöld, és kellemes virágillata van. Van benne informatika is, tehát így kerül a csizma az asztalra, meg a téma a Netidők műsorba, de azért nagyobb részében biológia, nanotechnológia működik ebben, meg valamennyi kis mesterséges intelligencia is. Tényleg egy valódi botanikus kertet képzeljetek el, amiben bevezették a körülötte levő épületeknek a szennyvizét, és a benne élő baktériumok, növények, virágok tisztítják meg ezt a bizonyos szennyvizet. Ez egy magyar fejlesztés, az Organika nevű cégnek a fejlesztése ez, és már 5 országban működik. És miben az informatika? Hát leginkább az irányítás, tehát az, hogyha időnként ez az élőgép mégiscsak valami nagyobb szennyezést kap, tehát olyan méretű szennyezést, amit egy élő rendszer, egy biológiai rendszer már nem tud elviselni, akkor igyekeznek megfogni. Mondjuk egy olajszennyezést, a víz tetején úszó olajfoltot le tudják szippantani egy gép segítségével, és meg tudják óvni ezt a szerkezetet attól, hogy elpusztuljon. Mert hogy tényleg annyira élőgép, hogy olyan, mint egy komplett élőlény, ami akár be is lázasodhat, megbetegedhet, de akár el is pusztulhat. Tehát ilyen értelemben vigyázni kell rá, viszont nagyon komoly eredményeket értek el vele, mert 15-20%-os energia megtakarítást tudtak elérni, és például azt, hogy a fővárosi csatornázási művek erre az élőgépes megoldásra állt át, és szűrik meg a szennyvizet. Nem hiszem el. Tehát ez állt, befejezett múltidőt használt, állt át. Tehát ez működik. Állt, hát használ már például a délpesti telep felújításánál már ezek a masinák működnek, nem mindenhol nyilván. Mondjuk eleve csodának tartom azt, hogy magyar találmányt Magyarországon hasznosítanak, mert nagyon kevés ilyen példa van, sőt, tele van a világ a magyar feltalálókkal, akik menekülnek mindenfelé, hogy meg tudják valósítani a jobbnál jobb ötleteiket. Viszont amit mondani akartam, és nagyon fontos, ez a mesterséges intelligenciának a kérdése. Én azt is el tudom képzelni egy ilyen rendszerben, hogy ez egy kiinduló alap arra, amikor a jövőben biológiai alapú informatikával fogunk majd foglalkozni, mert ugye egyelőre ez még a kísérletek terén tart. Emlékszel a klasszikus pióca processzoros interjúnkra 10 évvel ezelőttről. Túl nagy előrelépés nincs ebben a témában. Van előrelépés, kétségtelenül egyre bonyolultabbak, egyre összetettebbek ezek a biológiai, informatikai rendszerek, és itt direkt hangsúlyozom, hogy informatika lévén ezek számítógépek, csak nem szilícium, hanem biológiai alapokon. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú élőgépnél ez lenne az esszenciális, tehát ez lenne a tökéletes, a zseniális, hogy ne fém, meg ne szilícium, meg ne külső eszközöket építsünk bele a természetesbe, hanem egy biológiai alapú számítógép irányítsa ezt az egész dolgot. Én kíváncsi vagyok, hogy mikor jutunk el arra a szintre, hogy maga a számítógép is, ami az irányítást végzi, is egy élő lény, vagy egy élő alapokon nyugvó gépezet legyen. Szerintem azért ez hamar el fog jönni, hogyha ez így folytatódik, mert ez így természetes. Tehát, hogyha természetes megoldást keresünk, akkor az egész megoldás legyen természetes, ne az legyen, hogy van egy nagy fém darabunk, ami irányít egy nagy fűdarabot, mert azért ez mégse az igazi. Egyébként úgy fogalmaz Kenyeres István, az Organika alapítója és szakmai igazgatója, hogy egy új életformát hoztunk létre, nem életmódot, hanem élőlény formát, amiben nyilvánvalóan sok élőlénynek az együttesét kell értelmezni, tehát szimbiózisban élnek ott egymással ezek a mindenféle létformák, és egyetlen funkciója van ezek együttesének, a szennyvíz kitisztítása. Én azt hiszem, hogy nagyvárosi lakosként csak szurkolni tudok nekik, hogy minél több és minél jobban, jobb hatásokkal működő életformát hozzanak létre. Ugye azt hiszem, mindnyájunknak hasznos lenne az, hogyha sokkal tisztább lenne a levegő, a víz. És hogy ennek a fenntartása minél kevesebb fosszilis energiahordozó elégetését igényelni, és itt voltak éppen erről van szó, hogy rengeteg energiát lehet megtakarítani vele, hogy működjön annak a piszoknak és szennynek az eltakarítás, amit mi csinálunk magunk körül. És ugye ennek az eltakarítása, az megint csak piszkot meg szennyeződést termelünk, és kiaknázzuk az ásványi kincseket, meg energiahordozókat, és itt voltak éppen erről van szó, hogy egy élő rendszer, akik amúgy is élnének, ezek a mikrobák, és a őket irányító számítógéprendszer, ami majd lehetne még zöldebb és bióbb, ahogy mondod. De lesz is. De valószínűleg lesz is. Ebben tényleg kell, hogy higgyünk. Ez ráadásul energiát is tud megtakarítani. Hurrá, itt a jövő. Egyébként egy komplett táplálékláncot építettek fel ebben az élőgépben, és az itt az egésznek a lényege, ami nem új, tehát végül is a természetnek az önálló működését honosították meg ebben az élőgépben. Magyarán az, hogy az egyébként tápanyagként értelmezhető anyagokat, a szennyvízben meglevő mondjuk salakanyagokat, egyéb szennyeződéseket, ezek a mikrobák feldolgozzák, és azokat a mikrobákat feldolgozzák újabb baktériumok, és így megy tovább egy komplett tápláléklánc egészen a növényig. Tehát azt láttam a fényképes beszámolón, hogy van ott egy büdös szoba, ahogy írták a cikkben, ahol egyébként a víz már leginkább is nem az a fajta csatorna szagú, hanem inkább olyan öblítő szagú, mert a vegyszerek azért benne vannak, azt nem tudják a növények kiszűrni, az egy következő fázis a feladatává válik. Tehát az a lényeg, hogy olyan szennyvizet kell bevezetni, amiben valami fajta ilyen tápanyagként értelmezhető szennyeződés is van, és ezt szűrik ki ezek az élőlények. Én azért örülök, hogy egy magyar találmányról van szó, és itt a hazájában is népszerű lett ez a találmány, mert egy nagyon jó kommunikálható dolog. Tehát egyrészt mondjuk Európán belül a környezettudatosság az egy preferált téma, és azzal azért lehet, hogy jól is lehet pályázni. Másrészt pedig szerintem ennél zseniálisabb dolgot, mint egy virágillatú szennyvíztisztító, tehát egy olyan jópofa paradoxon, amivel laikusok számára is megszerettethető ez a téma. És tényleg ott tartunk, hogy most már 5 országban vannak jelen, az Egyesült Államokban is, Kínában is van egy város, ahol működik a magyar organikának az élőgépe, és meg akarják hódítani ezzel az egész világot, úgyhogy lehetséges, hogy magyar fejlesztés nyomán tisztítják majd ki az egész föld szennyvíz készletét. A mai hírsziporkákban Dragon Györgytől az E3 kiállítás újdonságairól hallhatunk. Sok az újdonság, de sok a kérdőjel is. A 30 éves IBM PC adja az aktualitást a rövidesen megnyíló Dosztalgia kiállításnak. A stúdióban Képes Gábor meséli el az érdekességeket a tárlatról. A világhódító szürke doboz sztoriai következnek. Az infoszótárban pedig Bódi Zoltán védi meg a mundér becsületét, hiszen a nyelvészek nem is hekkelték meg rendszert. Kakaó és sírkő, fonetika és kódtörés, az összenem illő dolgok. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Van most mindenkinek helye itt az asztal körül, mert körülbelül fel olyan létszámban ülünk itt. Uraim, bemutatjuk az asztaltársaságot. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. És velem szemben ül Képes Gábor, muzeológus barátunk, akit már fölavattunk az asztaltársaság tagjaként, de az elég ritkán jársz közén, kedves Gábor, jöhetnél többször. Köszönöm szépen, igyekszem. Egy nagyon érdekes újdonságról fogsz majd nekünk beszámolni, hát mi más újdonságot hozhat egy muzeológus, mint egy kiállításnak a hírét, úgyhogy rövidesen erről beszélgetünk. Mert hogy ugye pár héttel ezelőtt már elmondtad nekünk, hogy ebben az évben jó néhány informatikai évfordulót ünnepelünk. Legutóbb miről is beszélgettünk? Ha jól emlékszem, a Sinclair Spectrum születésnapjáról beszéltünk, de lehet, hogy az eltűnésem oka éppen az, hogy hál' Istennek van mire készülnöm ebben az évben. Sőt, az EX81-ről is beszéltünk. Sőt, így van, az EX81-ről beszéltünk pontosan annak a 30. születésnapjáról. És van. Most lesz egy újabb 30. születésnap. A hallgatóknak elmondom a Netidők weboldalának címét www.netidők.hu, illetve a blogunkat is ajánlom, netidők.poster.hu. Dragon György most itt van velünk a stúdióban. Ez azért hírértékű, mert ilyenkor mindig kint van Los Angelesben az E3 kiállításon, ahol ugye rengeteg játék, meg szórakoztató jelenség, szórakoztató termék jelenik meg. Most furcsa dolgot fogok mondani, én már kiöregettem ebből. De ezt most teljesen abszolút komolyan gondolom, a fiatalabbak és lelkesebbek mennek, akik jobban bírják azt a hihetetlen terhelést, ami egy ilyen kiállításon van. Én évekkel ezelőtt úgy döntöttem, hogy inkább itthonról követem, mert a hosszú utazás utáni napi 20 órát, hát voltunk kint együtt, és nagyon jól tudod, egy idő után az ember nagyon nehezen tűri, és nagyon kevéssé tudja befogadni az újdonságokat, így pedig itthonról az interneten keresztül sokkal nagyobb rálátása van. Ebben az évben is így történt, hál' Istennek az E3 visszatalált a gyökereihez, volt egy válságos időszak, amikor ilyen majdnem szét akart esni a rendezvény 2-3 évvel ezelőtt ilyen kis workshopokra oszlott fel az egész, de újra megint a nagy convention centerben, tehát a nagy kiállítási centrumban tartják, hatalmas nagy standokon bemutatnak rengeteg minden dolgot. Az egyedüli problémát csak az jelzi, és sokan úgy gondolják, ipari elemzők is, hogy kicsit megtorpant az iparág. Itt most nem arról van szó, hogy az eladások, mert az eladások azok szárnyalnak a válság ellenére is, hanem az újdonságokra kevésbé vevők a népek. Nagyon jó példa erre, hogy a Nintendo ugye nemrégiben piacra dobta a 3DS nevű kézi konzolját, amitől mindenki azt várta el, hogy háromdimenziós forradalmi technológia, szuper jó, ez most mindenkit le fog ütni. És nem, nem vezeti a listákat. Második, harmadik helyeken van az eladási listákon. Érdekli az embereket, de most már nem annyira. Nem olyan ez egy kicsit, mint amikor a Windows XP megjelent, és egy idő után az emberek úgy nagyon nem akartak leállni róla, már mint akik Windows hívők voltak. Hiába jöttek újabb és újabb változatok. Még, talán még mindig egy picit erről van szó. Inkább arról van szó, hogy nem feltétlenül a manapság divatos játékos az már nem ugyanaz az ember, aki 10 évvel ezelőtt volt. 10 évvel ezelőtt az egy ilyen technokrata, geek volt a játékos, akit inkább az érdekelt, hogy gyors legyen a hardware, minél jobb legyen, minél jobb játékok legyenek rá. Manapság inkább a közösségi szolgáltatások, az egyéb ilyen otthoni, tehát akár a hálószobában is, mert most már ott is lehet használni ezeket a készülékeket, de inkább a nappaliban nyújtott szolgáltatások. Ne felejtsd szabad, akkor Goncsarovnak a nagy álma beválik, ugye a klasszikus orosz irodalomból, ugye az oblomovizmus, hogy le lehet élni az életét valakinek ágyban fekve. Tehát elhatározta egy napon Oblomov, hogy nem kell többet föl, és nem kell föl többet. Egyszer föl kell, de akkor is balhék történtek, úgyhogy inkább visszafeküdt. Tehát megvan ez a világ, hogy ágyban fekve voltak éppen egy odavihető mobil, ultramobil PC-vel, meg konzolokkal, mindennel ultramobil le lehet élni PC. Az életünket. Rögtön el fogom mondani, igen, megvalósul ez a világ. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy mindegyik nagy cég, tehát akár a Sony, Microsoft, vagy a Nintendo is arra megy rá most már, hogy szolgáltatást nyújtson inkáb. Tehát nem a megahercek, meg a gigahercek, meg a megabájtok számítanak igazán, hanem az, hogy ahhoz az adott hardwarehez, amit ők gyártanak és forgalmaznak, minél több szolgáltatást nyújtsanak. Legjobb példa volt, hogy az egyik sajtótájékoztatón, ahol egy ilyen mozgásérzékelős kütyű gyártójáról volt szó, ott leginkább azzal demonstrálták, hogy filmeket nézettek vele, meg zenéket játszottak le vele. Tehát azt mondták, hogy Xbox, play Beethoven 5th Symphony. Tehát, hogy jázd le Xbox a Beethoven 5. szimfóniáját, és akkor a készülék magától, tehát nem kellett semmilyen gombot megnyomni, készülék ezt felismerte, elkezdte a 11 millió dalból álló internetes adatbázisából Beethoven 5. szimfóniáját lejátszani. Vagy mondták neki, hogy indítsd el a Harry Potter filmet, és elindította a Harry Potter filmet. És ők nem arra mentek rá, mint régen, hogy úristen, ez most 2 GHz-e gyorsabb, vagy most 3 pixellel több, vagy 4 színnel nagyobb, hanem arra, hogy te csak ülsz otthon, meg se kell mozdítani a kezedet, ahogy Oblomovnak se kellett. Csak azt mondod, hogy én most szeretnék pizzát rendelni, légy szíves, és akkor a készülék a többit már intézi magától. Oké, de ez mind azt mondja nekem, hogy akkor még inkább, még újabb és még újabb fejlesztésekre legyek kíváncsi, én mint játékos, és közben meg kiderül az E3-on, meg a mindenféle trendekből, hogy az emberek nem annyira vevők ezekre az újabb dolgokra. Inkább mondom, a szolgáltatás, tehát a hardware egyre több szolgáltatást képes ellátni. Tehát ott tartunk ma, hogy ezek a készülékek még évekig fejleszthetők úgy, hogy nem kell a hardware-t lecserélni. Tehát újabb szolgáltatásokat lehet kitalálni, és ennek következtében nem is fogják lecserélni. Tehát hiába dobok én a piacra egy sokkal gyorsabb, erősebb eszközt, nem kell. Tehát azt mondja az átlag vásárló, hogy minek nekem, amikor a 3 éve megvett készülékem sokkal több szolgáltatást nyújt, az, hogy önmagában ez gyorsabb, meg szebb, hát az kit érdekel. A hallgatók fejében most nehogy az alakuljon ki, hogy a játékosok ágyban fekszenek csak, és már az ujjukat sem tudják megmozdítani. Én láttam ennek az ellenkező végletét is, hogy például Jedi lovag szerű kardozást is meg lehet csinálni, egy mozgásérzékelős játékkal. Most akartam erre kitérni. Tehát maga a hardware egyre több szolgáltatást tud. Például tudja azt is, hogy amerikai futballoztak az egyik ilyen demonstráción, és úgy amerikai futballoztak, hogy ketten játszottak egy ilyen készülékkel, ami a mozgást felismerte. Egyikük volt az irányító a quarterback, neki passzolt hátra a virtuális játékos a labdát, ő fogta a kezében, tehát gyakorlatilag eljátszotta a dobó mozdulatot, ahogy kell, a másik játékos pedig helyben futva szimulálta azt, hogy ő fut a pályán, és a megfelelő időpontban, megfelelő irányba, és ez fontos, mert ugye a készülék nézi azt, hogy hogy mozog a kezed, megfelelő irányba kellett eldobni a labdát, és csak akkor tudta elkapni az, aki futott, hogyha valóban a másik jól csinálta. Tehát gyakorlatilag van ennek egy közösségi oldala is, de van egy olyan testmozgási oldala is, ami az eddigi játékoknál nem volt, hiszen a passzolást eddig a kék gomb csinálta, a futást a sárga, tehát csak nyomogatni kellett a gombokat. És itt most nekem tényleg futnom meg. Itt most tényleg futni kell, meg tényleg passzolni kell. Sielésnél ugyanúgy be kell állni a sielőposztban, a Jedis játéknál, amit említették, kardozni kell a fénykarddal, és társai, tehát itt olyan jellegű... Lézerkardozás egyébként. Például egy nagyon jó példa volt, egy olyan játék, régi vágyam volt egy igazi fantasy játékban, hogy a varázslatokat le kell rajzolni a levegőben. Tehát ne az legyen, hogy megnyomom a piros gombot, és most létezik egy ilyen játék. Tehát minden varázslatnak megvan a maga mozdulata, és ezt meg kell tanulni, és ha mit tudom, tüzet akarok, akkor van egy S betűt kell rajzolnom, most csak a példa kedvéért a levegőbe a kezemmel, ha egy, mit tudom én, vízlabdát akarok, akkor egy függőleges vonalat. Sőt, még olyat is láttam az egyik videó beszámolóban, hogy a kézi konzol, vagy pedig a konzolnak a kontrolleréről van itt szó, amiben most már képernyőt építenek be. Az olyan módon kapcsolható össze az egyébként a család tévéjén nézhető játékkal, hogy ezt a kis képernyős kontrollert leteszem a földre, és golfjátékot játszhatok úgy, hogy a kijelzőn megjelenik a golflabdának a képe, ami fölött el kell suhintanom, és tényleg úgy tűnik ezen a kijelzőn, mint hogy elrepült volna a labda, viszont már a nagy képernyőn látszik, hogy elrepült. Ez, ez egy új készülék, ezt most jelentették be az E3-on, nevesítsük is, Wii U-nak hívják egyébként, és hihetetlen zseniális és forradalmi eszköz ez a bizonyos kontroller, amit te mondasz, ugyanis gyakorlatilag összekötöttek egy játékkonzolt egy passzív tablettel, egy tablet PC-vel fogjuk így, hogy egyszerű legyen az analógia. Táblagéppel. Egy táblagéppel. És ha még emlékeztek rá, hogy beszéltünk ezekről a streaming technológiákról, hogy a PC-ről, meg az internetről, meg a felhőből streamingelnek adatokat, a játékgép streamingel adatokat erre a táblagépre, ami maga az irányító egyben. Tehát meg lehet azt csinálni. A demonstráción volt egy ilyen példa, hogy a televízión én játszottam egy Mario játékkal, és bejött apu, és azt mondta, hogy fiam, kezdődik a baseball meccs, és átkapcsolt. Ilyenkor mi történik? Kitör a családi balhé, meg a hiszti, hogy jaj, apa, átkapcsolt. Új készüléken mi történik? A kis képernyőjén a kontrollernek ment tovább a Mario játék, gond nélkül. Kisrác ott ült apa mellett, aki nézte a baseballt, és játszott a Mario-val. Tehát gyakorlatilag olyan forradalmi dolgokat lehet megcsinálni, amiket eddig nem. Most az igazi problémát ezzel az okozza, hogy ez a készülék, mivel mondtam, egy passzív készülék, nem lehet elvinni magaddal otthonról, tehát nem tehetem meg azt, mint egy tábla PC-vel, hogy elviszem az étterembe, vagy a barátaimhoz, mert a készüléktől kapja ezeket a streaming adatokat. Viszont mivel a készülékkel streaminggel folyamatosan, ezért például lehet videótelefonként használni, ugyanúgy, mint önálló játékgépként, akár golfozni lehet vele, sőt, előfordult az érdekes eset, és ilyen még nem volt a videójátékok történelmében, hogy játszunk egy foci programmal. A képernyőn megy a játék, mintha egy igazi riporter közvetítené, a mi két kezünkben pedig mi látjuk a saját játékosunkat, akit irányítunk. És gyakorlatilag eddig mindig láttuk a nagy képernyőn, hogy kit irányítunk, de mostantól kezdve ugyanúgy lehet közvetíteni, mint egy átlagos futballmérkőzést. A mesterséges intelligencia állítja a kamerát, a riporter mondja a szöveget, tehát nagyon sok új lehetőség van. Én egy olyan látványt láttam ezzel, hogy a nagy képernyő felé mutatom ezt a kontrollert, és a képernyőjét mozgatva, mert biztosan benne is van egy mozgásérzékelő. Egy gyroszkóp van benne, egy pontosan. Gyroszkóp, úgy változik a kép, mint hogyha annak a nagyobb látványnak, amit a nagy képernyőn láttam, annak egy részletét látnám. Ki tudom nagyítani. És végig tudom bele pásztázni ezzel a kis kontrollert. Vannak nagyon olyan játékok, ahol a nagy képernyőn egy ninja dobálja feléd a dobócsillagokat, és ezzel a kis készülékkel kell őket elkapni gyakorlatilag. Tehát úgy kell mozgatni a levegőben, hogy el lehessen kapni őket. Meglátjuk, mennyire lesz ez sikeres. Nagyon sokan egyébként nagyon szkeptikusak, pedig én itt lelkesedem, és te is lelkesedsz. Nagyon sokan nagyon szkeptikusak, hogy hát ők nem ezt várták, meg többet vártak. Mindent a használhatósága ad el. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy erre olyan játékok és olyan programok érkeznek, amik használhatóvá teszik, könnyen elérhetővé teszik, könnyen hozzáférhetővé teszik, biztos, hogy sikeres lesz, nem lesz drága egyébként. Még nem mondták ugyan meg az árát, de a pletyka folyosón már kiderült, hogy annyira nem lesz drága, amennyire az emberek erre gondoltak, hogy nagyon sokan gondoltak rá. Minden esetre forradalmi a technológia, pont azért, mert olyan eszközöket használ, amik mind elérhetőek egyébként külön-külön, csak most összerakták őket egy készülékbe. Egyébként az, hogy most ezekről beszélünk, ezekről a kontrollerekről, meg konzol játékgépekről. Ez most már jelzi azt a trendet, amiről évek óta beszélünk, hogy meg fog változni ez az arány, a PC felől megyünk majd a speciális játékgépek felé. Hát ha most itt lenne Borek András, akkor ő nagyon vigyorogna, ugyanis a bejelentések között szinte mindegyik cégnek volt olyan bejelentése, hogy a házi konzoljára milyen együttműködő partnereket talált. És biztos emlékeztek rá, hogy András beszélt a Netflixről, amelyik már az egyik ilyen házi konzolon elérhető. Most az a cég, amelyik ezt a konzol gyártja, ő úgy jelentette be a készüléket ebben az évben, hogy megtízszerezi a partnerei számát. És többek között a Cinema Now nevű mozicsatorna is köztük van. Tehát ettől kezdve az a szolgáltatás mennyiség, amit te a konzollal együtt kapsz, az már a tévédet, a kábel tévé előfizetésedet egy csomó mindent felül fog írni, és teljesen feleslegesé fogja tenni. Tehát azért is mondtam a legelején, hogy leginkább a szolgáltatásokról szólt már ez az év, és nem a hardverekről szólt. Persze hardverek kellenek a szolgáltatáshoz, meg kellenek új hardverek, de most már a szolgáltatás a lényeg. Érdekes kettőség, amiről most Képes Gábor be fog nekünk számolni, hiszen újdonságot hozott, de egy múzeumi újdonságot, ami mi más lehet, mint egy kiállítás. Nem új viszont az IBM PC, éppen most 30 éves, illetve majd augusztus közepén lesz a születésnap, de ti már a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban már készültök erre a születésnapra, és Dosztalgia címmel nyitjátok meg azt a tárlatot, amihez a születésnaphoz kapcsolódik. Igen, az én újdonságaim általában a régiségek, ez az én munkámból adódik. Megmondom őszintén, hogy én most törlesztek egy régi adósságot, és elég régóta készülök rá, nagyjából január óta akkor készítettem el egy pályázatot, meg akkor kezdtem el ennek a kiállításnak a témáját kidolgozni. Ugyanis 8. éve vagyok múzeológus, 8. éve van egy gyűjtési koncepcióm, meg rendezek kiállításokat, de arra jöttem rá, hogy bármiről rendezek az informatika történetén belül kiállítást, az egy idő után a 8-bit forradalomról fog szólni, és valójában a 80-as évek házi számítógépei lesznek a középpontban. Ez egy 8-as számmisztikának tűnik. Ez lehet, hogy 8-as számmisztika, inkább ez egy generációs élmény lehet, meg hát nyilván azért ez szociológiailag is igazolható, hogy az egy olyan tömeges és olyan elementáris élmény volt a első találkozás a házi számítógépekkel, hogy nyilván ez meg is követeli, hogy foglalkozzunk vele. De mégis rájöttem, hogy azért van itt egy tárgy, amelyik meghódította szépen csendben a világot, úgy hívják, hogy IBM PC. Valóban 1981. augusztus 12-én mutatták be. Na, volt egy olyan korszak, amikor nem is volt olyan csendes ez a hódítás, mert elég zajos sikert okozott, főleg a 90-es évek elejét. Pontosan, tehát itt volt egy periódus, főleg Magyarországon az 1980-as években, amikor ez a masina, ez méregdrága volt, sőt a klónjai is méregdrágák voltak. Kokomlistán nem volt az IBM PC? Én úgy tudom, talán kokomlistás is volt, mert mindenféle nehézségeket okozott még a részegységeinek a behozása és az összerakása is, ezért van az, hogy nagyon sok olyan magyar változata volt, amelyik különböző magyar cégek nevén, mint saját fejlesztés szerepet, de valójában távol-keleti elemekből volt összerakva. Ilyen volt a Proper, ugye? A Propernek a legelső változata még nem. Erről mindjárt mesélek, de minden esetre a 80-as évek folyamán ez egy nagyon drága irodai számítógép volt. Nyilván nyugaton is, de keleten még inkább. És valóban, hát valamikor a klónjai a 90-es évek mondjuk közepe felé, 90-es évek első felében már elkezdték meghódítani az informatikát. Ebben nagyon közrejátszott az, hogy ez a szürke doboz, ahogy én hívom, a moduláris felépítésével azért ez egy nagyon jól bővíthető, nagyon jól használható szabvány volt, és mind a mai napig az. És ha már a szürke dobozt említed, akkor a mai fiatal tinédzser hallgató kedvéért mondjuk el, hogy az eredeti IBM PC azért messze nem volt olyan érdekes, színes, hangos, multimédiás számítógép, mint a mai, hanem ez tényleg egy szürke doboz volt. Ez tényleg a képernyőjén is alig látszott valami. Tényleg egy szürke doboz volt zöld foszfor kijelzővel, és úgy is reklámozták 1981-ben, hogy egy Chaplin alter ego, egy ilyen csetlő-botló kispolgár kibontja egy dobozból, és a nagy dobozban elővesz kisebb dobozokat, egymásra rakja őket, egy pillanat alatt be tudja kapcsolni, és laikusként is tud vele bánni. Ezt a leges-legelső IBM PC-t, az 5150-es modellt, mert az IBM cég az egyszerűen így nevezte el, hogy modell 5150. Őt is bemutatjuk a társrendezőmnek köszönhetően, a Nagy Károly magángyűjtőnek köszönhetően, de bemutatjuk a Proper 16-ot is, az első magyar IBM PC klónt, vagy IBM PC kompatibilis számítógépet, amely még nem az a sztori, hogy bizonyos jogi kiskapukat kihasználva távol-keleti alkatrészeket behoztak és felülmatricáztak, hanem az valóban egy visszafejtése volt az IBM PC-nek, többé-kevésbé úgy, ahogy az IBM-nél csinálták, de csak többé-kevésbé, és bekerült egy, én szerintem gyönyörű, mások szerint kriminálisan ronda, ilyen kávé-barna színű műgyanta, talán műgyanta házba, műgyanta és fém házba, ezt a Számítástechnikai Koordinációs Intézet gyártotta, és őt is bemutatjuk a kiállításban. Még egy ilyen mamut van a kiállításunkban, az pedig az IBM PC apukája, az IBM Display Writer, az egy szövegszerkesztő automata, amely nagyjából már megelőlegezi az IBM PC-nek az ergonómiáját. Tehát azt a nagyon jól sikerült felépítést, hogy külső billentyűzete van, mozgatható, elmozgatható monitora van és központi egysége van, ezt már megcsinálták a Display Writerben, csak a központi egységben nem fért bele a 8-szoros floppy drive, az egy külön ilyen dupla cipős doboz méretű egység, úgyhogy egy kulisszatitkot elárulok, én 6 darab ugyanakkora vitrint akartam eredetileg csináltatni, de rájöttünk, hogy a Display Writer a 80x80-as vitrinben nem fér bele, úgyhogy miattam most kell egy nagyobbat is készíteni. Mindezek alapján ugye szövegszerkesztőt említesz, ez is mutatja, hogy 1981-ben, amikor megszületett az IBM PC, akkor még nem gondoltak arra, hogy milyen világ nyílik majd meg ennek a megjelenésével, nem gondolkodtak sejtem én az interneten, nem gondolkodtak a számítógépes játékokon, hanem ez egy irodai gép volt. Hát bocsánat, 81-ben még internet sem volt, már mint per név. Ilyen formájában. Ilyen néven még nem született meg. Persze az elődje. Nyilván gondolkodtak, de azért az IBM cég az a úgynevezett professional personal computer, tehát ez a business computer kategóriát akarta. A cég neve eleve international business machines. Tehát ezt a kategóriát akarta meghódítani, és volt is egy házi számítógép próbálkozásuk, a PC Junior, ami hát, hogy is fogalmazzak, nem volt igazán sikeres. Csúfosan megbukott, így igaz. Na most a kiállításban nem csak a ünnepelt szürke dobozt és annak különböző hordozható és egyéb variációit mutatjuk be. Még néhány kuriózumról szeretnék így a megnyitó előtt beszámolni. Egyrészt bemutatunk egy olyan e-book olvasót, amit a Charles Simonyi, a Microsoft cég egyik úttörője ajándékozott a családjának, a többek között édesapjának, Simonyi Károly legendás fizikusnak. Ez egy ilyen nagyon korai 90-es évek elejé e-book olvasó. Ezt is bemutatjuk a Charles Simonyi személye miatt is, akinek nem kis szerepe volt ennek a platformnak a elterjedésében. És a másik, ami nagyon fontos, hogy bemutatjuk a számítógépnek a vezérlőművét is. A kiállításban együttműködő partnerünk az Intel cég, amelyik elhoz egy egész processzor palettát, és ha minden igaz, én még nagyon drukkolok, akkor az IBM PC előtti processzorokból is kapunk, és hogyha nagyon-nagyon minden igaz, akkor be tudjuk mutatni az idén 40 esztendős Intel 4004-est is. a világ első mikroprocesszorát. Meg lehet nézni egymás mellett egy 1981-es PC-t, meg mondjuk egy mait is? Mert azért nem csak a formájában, tényleg teljesítményében is hatalmas fejlődés játszódott le ezek alatt az évtizedek alatt, és hát tényleg őrületes ez a fajta sokszorozódás, amit láttunk a teljesítménynövekedésben. Törekszünk arra, hogy a teljesítménynövekedésre utaljunk a kiállításban, csak megint az a problémánk, hogy viszonylag kicsi termünk van, és nagyon sok a relikviánk. Tehát a kiállítás aránya megint el fog tolódni akaratlanul is a 80-as évek felé, mert annyi rendkívül érdekes korai tárgyunk van, amit mi már úgy hívunk, hogy műtárgy, hogy egyszerűen sajnáljuk valamelyiket azért kiszelektálni, hogy egy újabb készüléket mutathassunk be, tehát meg kell mozgatni a látogatóknak az otthoni saját élményeiket. Az általad összeállított tárlatok általában működő műtárgyakat mutatnak be, itt is ki lehet próbálni majd a PC-ket? Igen, tervben van, hát a Display Writer-t azt nem, meg a Proper 16-os sem, de van, amelyik működik, de hát nem akarjuk erőltetni, hogy mondjuk fél év alatt 90 ezer látogató rászabaduljon, ahogy az tavaly a űrhódító kiállítás, ami játékautomatáival történt, de biztos, hogy ki lesz rakva egy öreg MS-DOS-t futtató IBM számítógép, és azon néhány nosztalgikus játékkal lehet majd játszani. Én már most töröm a fejem, hogy hogyan tegyem ezt Forma C2-t, pont biztossá, mert az valahogy úgy érzem, hogy ezt a látogatók egy része ki fogja próbálni, úgyhogy szerintem néha ki lesz ráírva, hogy elnézést kérünk üzemen kívül. Mennyi időre számítson egy átlag látogató, aki meglátogatja majd a dosztalgiát, mennyi ideig érdemes, hány termet lehet végig látogatni? Ez egy kis kamarakiállítás, abban a teremben látható, ahol most még a Neumann emlékkiállításunk látható, ez a közlekedési múzeumnak az Erzsébet terme, a Városligeti körúton, fél évig tart nyitva, június 24-én 11 órakor nyitjuk meg ünnepélyesen. A múzeumok éjszakája közönsége már láthatja ugyan a kiállítást, de én azért arra bátorítom őket, hogy hát nézzék meg mindenképpen a dosztalgiát, de utána jöjjön át Budára, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tanulmánytárába, a Priele Kornélia utca 10-be, mert ott pedig egy nagyon illusztris társaságot fogok vendégül látni a tanulmánytárban. Beszabad már harangoznom? Ó, nyugodtan. Este 9 órától a tanulmánytárban a Netidőkasztal Társasága fog egy kicsit a számítógépes játékról nosztalgiázni, dosztalgiázni, meglátjuk. Mi amigások voltunk, nem dosztalgiázunk. Én Atari is voltam annak idején. Dragon György is ott lesz ezen a beszélgetésen? Természetesen. És hát akkor viszont jó sok emlék előkerül majd a játékokról. Én annyit még azért hadd tegyek ez a dologhoz hozzá, hogy dicséretes volt az IBM PC, amit véghez vitt. Azért azt ne felejtsük el, hogy nem egyenes út vezetett a csúcsra, mert a minden idők legnépszerűbb számítógépe eladott darabszámban az Commodore gyártmányú volt. 90-es évek elején a szintén Commodore, illetve Atari gyártmányok dominálták a háztartásokat. Nagyjából 93-ig. Igen, de utána azért sikerült érreállni ezzel a dologgal, és ez javarészt nem feltétlenül a PC-nek magának, hanem az operációs rendszernek, ami rajta futott, a Windowsnak volt köszönhető, de hát gondolom erre már nem lesz időtök meg teretek, hogy erre kitérjetek. Azért jelzésértékkel igen, de egyébként valóban elbűvölő, hogy egy meglehetősen öreg architektúra milyen sokáig azért működőképes maradt azzal a tápegységgel, meg azzal a felépítéssel. Ezt akartam utolsó mondatként mondani, hogy milyen kegyetlen, vagy milyen érdekes a sors, hogy IBM PC-ről beszélünk, és ma már az IBM nem gyárt PC-t. Tehát aki elindította ezt a forradalmat, már rég kiszállt ebből a forradalomból. Ez úgy virágzik, hogy elhintette a magvakat, és maguktól virágoznak tovább. Hát ez egy ilyen történet. Most már mások állnak az élre. Sőt, hát magát a kompatibilis kifejezést is így sikerült megtanulnunk, meg azt, hogy IBM PC kompatibilis. Nem nagyon használjuk ma már ezt a szót, mert csak azt mondjuk, hogy PC, de innen ered az IBM PC kompatibilistől. Ja. Az is érdekes, hogy ma már nem is csak PC-kről beszélünk, ugye itt vannak a táblagépek, meg az összes többi architektúra, ezek most már burjánzanak körülöttünk. picit bele is ástam magam, hogy mikor kezdték el először a personal computer kifejezést használni. És például a 60-as évek végén a Hewlett-Packard cégnek a HP 9100-as programozható számológépénél, ami csak numerikus műveleteket tudott elvégezni, ott már felvetődött, hogy personal computer, vagy hogy más nem mondjak, a 30 éve ZX81-et, hogyha megfordítjuk, akkor a hátlapjára oda van írva, hogy Sinclair ZX81 personal computer, és mégis az IBM PC az akkora hatást gyakorolt, hogy köznevesült szinte, vagy hogy mondjam, egybeforta az IBM és a PC kifejező. Aztán később az Apple gépekre is mondták, hogy PC, vagyis hogy személyi számítógép, pedig ugye aztán volt hatalmas vita ezzel kapcsolatban, hogy de az IBM PC-re illik a PC kifejezés, és az Apple gépekre azt kell mondani, hogy Macintosh. Hát akkor megint elárulok egy kulisszatitkot, az egyik tabló az a nagyvetétásról szól az Apple-ről, és ennek kapcsán Umberto Eco-nak idézem az egyik gondolatát, ami egy ilyen reformáció, ellenreformáció harcként írja le az MS-DOS hívők és a Macintosh hívőknek a harcát. Nagyon megható egyébként. DOS-tagja kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban június 24-től. Néhány hete foglalkozunk már a Skype-al, mert hogy ugye a Microsoft felvásárolta ezt az internetes telefonprogramot, illetve telefonszolgáltatást indító céget, és ezzel kapcsolatban volt egy ügy, amelynek kapcsán fölmerültek a nyelvészek, mint gyanúsítottak. Úgyhogy most Bódi Zoltán, az egyik nyelvész fogja védeni a mundért. Olyan klasszikus helyzetben érzem magam, Istenem, média szereplőként a média megközelítéseit is kitárgyalhatnak. Ez borzasztó érdekes, ugye? Tehát született a University of North Carolina, tehát az Észak-Karolinai Egyetem egy kutatócsoportjának egy publikációja. Annak megfelelő helyen publikáltak egy kísérletet, és az amögött álló tudományos hátteret, aminek az volt a lényege, hogy titkosított VOIP adatcseréknek a visszafejtését végezték el. És ez megjelent a sajtóban, a nemzetközi szaksajtóban, meg a köznapi sajtóban úgy, hogy nyelvészek törték föl a Skype-ot. Ez mindenhol így jelent. Mondom, hogy a bulvár sajtóban jellemző. Én nem csak bulvár sajtóban olvastam ezt. Hát pedig a megközelítés egy kicsit mégis. Na, igen, erről beszélek. Hogy a megközelítése ennek a témának milyen feltétlenül ilyen tabloid jellegű, bulvár jellegű. De tényleg nagyon jól hangzik, nagyon blikfangos, hogy nyelvészek elkezdtek hekkelni, és föltörték a korábban föltörhetetlennek kinyilvánított híres Skype programot, pedig nem csak a Skype-ról, hanem általában VOIP-ról beszéltek és titkosításról, és a lényeg az, hogy ne húzzuk ugye tovább a dolgot, ne csigázzuk tovább itt az érdeklődést, természetesen nem törték fel, természetesen nem fejtették vissza a visszafejthetetlen kódot, hanem megkerülték valahogy ezt a problémát egy roppant elegáns megoldással, tudományos megközelítéssel, tehát tudományos alapossága rendszerességgel visszafejtették az adatcsomagoknak, a beszélgetés, a VOIP beszélgetés adatcsomagjainak a mérete alapján a valószínűsíthetően elhangzó hangokat. Nem akarok jobban belemenni a részletekbe. Tehát hosszú jelfolyam az egy hosszú szó, rövid jelfolyam rövid szó? Pontosabban hosszú jelfolyam egy hosszabb hang, rövid jelfolyam rövidebb hang, hosszabb semmi az szünet a két szó között, rövidebb semmi, az csak nem tudom én, valamilyen fonéma átmenet. Szóval valahogy így. Na mi a mintázata ezeknek a fonémáknak, ami kirajzolódik ugye a szoftverekkel, ez látható módon, vágható hanghullámok formájában ki lehet találni, hogy mi gyakran ugyanolyan formájú, az ugyanolyan hang lehet, és hogyha az nagyon gyakran fordul elő, akkor az vajon melyik hang lehet, és ahhoz viszonyítva egy másik az mi lehet. Tehát körülbelül így visszafej. Tették. Mennyire pontosan lehet kitalálni így a hangokat? Mindenféle egyéb segédeszközökkel azt írja ez a dolgozat, hogy az angol nyelvre működik a rendszer, és működik. Hozzá kell tenni, hogy az angol nyelvnek a fonetikája, tehát a hangzókészlete az roppant egyszerű. Különösen a magyar nyelvhez képest. Nekünk sokkal több a beszédhangunk, meg minden. Az angol nyelv ebből a szempontból egyszerűbb. hosszú, rövid, minőség tekintetben, mennyiség tekintetben, minőségi tekintetben is egyszerűbb a fonéma készlet, de nyilván ez kidolgozható más nyelvekre is. Tehát tulajdonképpen jól működik a rendszer. És ez a dolog ráirányítja a figyelmet a nyelv tanulmányozására, és az abban való informatikai háttér jelentőségére, a nyelv hangzásának a tanulmányozására, és az abban rejlő informatikai lehetőségekre. Tudni illik, az hétköznapi egyszerű ember azt gondolná, hogy a hangzó szöveg nyelvészeti tanulmányozáshoz mi kell? Jó fülhallás kell, ugye? Tehát egy jó hallás, jó fül kell, valóban kell jó fül, és valóban rá tud trenírozódni, rá tud figyelni az embernek a füle egy idő után, olyanokat is meghall, amit egy hétköznapi ember csak nehezebben hall meg. Finom hangsúlyok például, amiket rengeteg apró, nüansznyi, hangzásbeli dolog, de ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit. Fonetikai kutatások, amit minden elmondok, hogy micsoda, régóta folynak, és mindig is használtak hozzá mérőműszereket. Hiszen a beszédhangok képzési sajátosságai, a magánhangzók, mással hangzó képzési jellegei, a képzési elemeknek, a képzési sajátosságoknak, a minőségének a megfigyelése, a mérése, hogy egy R mennyit perdül, vagy hogy hol van a zár, a felpattanó zár, a P, a T és a K esetében, és az mennyi ideig és hogyan történik. Ezt az ember füle már képtelen meghallani, itt millisekundumokról van szó. Mindig is használtak erre mérőműszereket. Tehát a nyelv hangzásának a tanulmányozása az egyrészt áll az elhangzó hangoknak a képzési jellegi tanulmányozásából és leírásából, másrészt az egész elhangzó szöveg hangzásának, prozódiájának a vizsgálatából, tehát a hangerő, a nyomaték, a beszédtempó, a szünet, a dallamív, a hanglejtés leírásából, ezeket is mérőműszerekkel lehet mérni, és számszerűsítve statisztikázni lehet. Hát hiszen hogyan döntjük el, hogy most nekem milyen a beszédtempóm, és neked milyen, a kettő között milyen a különbség van. Hallásként ugye a hallgató meg tudja állítani, lehet, hogy én egy kicsit lassabban beszélek, mint te, Gyúnál biztos, hogy sokkal lassabban beszélek. De hát ennyi, ez nem tudományos módszer, ezt lehet számszerűsíteni. Másrészt pedig van egy másik ága, ez már inkább ilyen nyelvtani, grammatikai jellegű módszer, hogy a elhangzó szövegnek a hangelemeit, hangjait úgy vizsgálja, hogy ezeknek milyen nyelvtani, grammatikai jelentőségük van. Tehát bor, bőr, rövid, hosszú hangok különbsége, az jelentésbeli különbséget, nyelvtani viszonyokat tud jelölni, ebben nem menjünk most bele. Lényeg az, hogy mindig használtak erre mérőműszereket, eszközöket. Ám most, hogy az informatika korában vagyunk, és az informatika korának egy olyan szakaszában, amikor az otthoni számítógépek és a könnyen elérhető számítógépek kapacitása, számítási kapacitása oly mértékben növekedett meg, hogy ezt el se tudtuk volna képzelni a 60-as években, ez lehetőséget ad arra, hogy olyan nagy tömegű, hagyományos mérőműszerekkel is nehezen tanulmányozható és nehezen statisztikázható hangzó adatfolyamokat tudjunk elemezni. Vizsgálni, elemezni, abban hasonlóságokat, mintázatokat kimutatni a szoftverek és a hardverek segítségével, amelyek nem is célhardverek, célszoftverek mindenképpen, hanem egyszerű, hozzáférhető hardvereszközök, hogy ezzel megnyílik egy újabb lehetőség és egy újabb út. És amit még hozzátennék az indító hírhez, tehát az, hogy a VOIP, titkosított VOIP beszélgetéseknek az adatfolyamát azt a hang vissza tudták valahogy fejteni, ehhez az is kell, hogy egy olyan kutatócsoport, egy olyan tudásbázis gyűjön össze, ahol olyan fonetikusok vannak, akik nagyon otthon vannak a számítástechnikában, ez nem egy nagy kunszt. Tulajdonképpen ez már régóta így van. Akik fonetikával foglalkoznak, azoknak nagyon otthon kell lenniük az informatikában, és olyan informatikusoknak kell lenni, akik nem csak hogy a titkosításhoz, meg ennek az informatikai hátteréhez, kódoláshoz, ilyesmihez ért, hanem van egy kis rálátásuk a fonetikára is, és a nyelvi kutatásokra, és ez egyébként sok tagból álló, 4 vagy 5 kutatóból álló kutatócsoport publikálta közösen ezt a dolgozatot. Multidisciplináris kutatásról van szó akkor. Multidisciplináris, és egy ilyen összefogott csapatmunkáról van szó, amelynek tulajdonképpen megvan a tudományos jelentősége, ám itt egy kicsit azért fölmerül egy etikai probléma a laikus számára biztosan, mégpedig az, hogy de tulajdonképpen ezzel okozhat nekem kárt is, hiszen a kód ugyan nincs feltörve, de meg van kerülve. Tehát amit eddig megfejthetetlennek hittek, az most már megfejthető, és ki tudja, hogy milyen cégek, milyen intézmények, mire fogják ezt a technológiát, ezt az eljárást használni. Számomra ebben az egész történetben az a legérdekesebb, hogy újabb bástyája dölt le a digitális mindenhatóságnak gyakorlatilag, hiszen annyiszor gondoltuk már azt sok-sok technológiánál, hogy ami digitális, az megfejthetetlen, az biztos, hogy tökéletes, az fantasztikus, és mindegyiknél kiderül, hogy az analóg technológiák azok bizony bejátszanak. Tehát most egy egyszerű példával élve a hallásra akkor is szükség van, hogyha az a digitális adatfolyamban már zene, és még folytathatnánk a dolgot. Egy egyszerű analógiával élve ezt úgy fejtették meg ezt a dolgot, hogy titkosítva volt, de nem volt titkos írva. Tehát ettől kezdve azt tehetik csak az ilyen cégek, hogy előveszik az 1220-ban feltalált titkos írási módszereket, vagy amit középkorban, vagy bármikor feltaláltak, és ezeket a régi analóg módszereket alkalmazzák a titkosított adatfolyamra, hogy titkosítva legyen maga az adatfolyam is. Na jó, de pont ez volt a kulcsa a megfejtésnek, hogy a Skype az azért olyan rendkívüli, mert roppant gyors az adatáramlás. Egy élő beszélgetésnél, amelyik digitálisan van kódolva, interneten, adatcsomagokon keresztül megy, és le van titkosítva, amellé még rátenni egy ilyen titkosírásos rendszert, az biztos, hogy lelassítaná az adatfolyamot, az adatáramlást, és a többi versenytárs a piacon az lényegesen rosszabb minőséget tud emiatt produkálni, mint a Skype. Tehát ez volt az első számú célpont, és ez volt az egyetlen gyenge pont, ahol meg lehetett fogni őket, és azért zseniális és elegáns, mert hogy olyan külső tudást vontak be a titkosított állomány visszafejtésébe, ami voltaképpen nem kódtörés, amire az informatikus önállóan nem lett volna képes. Igen, ez ugyanaz az analógia, mint a legkorszerűbb repülőgépeket is, bár a komputer le tudja szállítani a földre, de a pilótának ott kell lennie, mert ő képes az intuícióra, ő képes arra, hogy úgy reagáljon. És mondom, ez nagyon tanulságos ez a történet, és pont amiatt, hogy ismét megdőlt ez a digitális, az nem mindenható. Ne higgyük azt, soha ne higgyük azt, hogy attól, hogy valamit digitalizálunk, az attól mindenható lesz, attól legyőzhetetlen lesz, attól felülmúlhatatlan lesz. A jó kis analóg technológiákat nem véletlenül találtak ki a természet sok millió évvel ezelőtt, tehát azért higgyük el, hogy a kettőt együtt kell használni ahhoz, hogy elérhessünk esetleg egy nehezen megfejthető, vagy egyáltalán nem megfejthető kulcsot például. Nekem kódot. Is ez a konklúzióm, vagy nagyon hasonló a konklúzióm, hogy az emberi agynál jobb számítógépet még nem nagyon alkottak, hiszen akár egy nyelvész agyáról van szó, vagy nyelvészek agyáról képesek egy digitális rendszert is ilyen módon idézőjelben feltörni. Igen, csak hogy most már abban a világban élünk, amikor a nyelvész agy az voltaképpen a hozzásegítő szerepet játsza, és magát a kemény munkát azt már nem a nyelvész agynak kell végezni, hanem az eszköznek. Viszont az, hogy milyen módszerrel működjön az eszköz, ahhoz viszont kell gondolkodni, és az is egy, hát ha leegyszerűsítjük, akkor mégiscsak egy számítógépes teljesítmény, csak nem abban az elektronikus formában, hanem egy analóg természetalkotta számítógépről beszél. Mindenképpen, és amit a rendszer, amit az eszköz, amit a digitális eszköz visszafejt mintázatokat, arról a kutató agynak kell eldönteni, hogy ennek van-e értelme, vagy sem, ez használható-e, vagy sem. És ez viszont megkerülhetetlen. Egyébként még egy dolog, ami haszna lehet ennek a kutatásnak, hogy elég gyerekcipőben jár az esetleges idegen kommunikációknak a megismerési képessége. Különféle okok miatt sokan azt mondják, hogy túl sok a zaj benne, sokan azt mondják, hogy túl kevés a zaj benne. Azt hiszem, hogy ezzel a fajta intuícióval sokkal inkább képesek leszünk idegen kommunikációkat megfejteni, mint eddig, hiszen sokkal többféle adatot fogunk meglátni egy bizonyos adatfolyamban, mint eddig. Ezzel én mélységesen egyetértek. mindig is veszőparipám volt, hogy az idegen kommunikációt az túl antropomorf módon próbáljuk megfejteni, túl elképzelni. Tehát az emberi nyelvre képzünk analógiákat, hogy biztos ők is úgy kommunikálnak. És mi van, ha nem? És ugye ezek az eszközök, a Lingodroid, ezek a segítő szoftverek, amelyek a nyelvészeti kutatás hátterében vannak, ezek bármilyen más mintázatot is képesek felfedezni. Aztán jövünk mi, kutatók, hogy eldöntsük, hogy ennek van-e értelme, vagy sem. Eddig tartott a mai Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.